Trzymasz Madzinną moc, tak pierwsza gra, aż brat nie tłuk. Że słońca żar, że słońca żar, że błąda noc prowadzi nas pod ogniem lód. Ten pierwszy marsz to właśnie zew, i brzmi i dron, że głód udział. Batalion gdzie? Jak szło wojsko raz ulicą, raz, dwa, trzy. Nocka ciemna, gwiazdy świecą, raz, dwa, trzy. A muzyczka pięknie grała, a siostrzyczka się spłakała, raz, dwa, trzy. A muzyczka pięknie grała, a siostrzyczka się spłakała, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Posłuchajcie, raz, dwa, trzy. I gazetki przeczytajcie, raz, dwa, trzy. Są tam wesołe nowinki, wesołe nowinki. Będzie pobór na dziewczynki, raz, dwa, trzy. Są tam wesołe nowinki, wesołe nowinki. Będzie pobór na dziewczynki, raz, dwa, trzy. Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa. Krakowa, modra Wisła płynie. Szemrzą fale w fale, szemrzą fale wioski o Belinie. Wioski o Belinie i o jego sławie. Wyń Belino, swą szabelkę prowadź ku Warszawie, prowadź ku Warszawie. Warczą karabiny i dzwonią pałasze. Znów Piłsudski wyszedł w pole, a z nim chłopcy nasze, a z nim chłopcy nasze. Wtedy wszystkie dzwony krakowskie zadzwonią, a kolumnie zygmuntowskiej Tatry się pokłonią, Tatry się pokłonią. Wisłą wieść poleci falami jasnymi, że nie będzie już Moskali na piastowskiej ziemi, na piastowskiej ziemi. Niejedna panienka sama mi poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci. Niejedna panienka sama mi poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci. Niejedna panienka sama mi poleci. Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chaty, żeby nie kochały. Thank you. zaczyna. W bogaty mundurku idzie chłopaczyna. Rwi z mrozu i śniegu, bo to legionista. Maszeruje dalej i tak sobie śwista. Nie płaczę dziewczyno, jeszcze się nie tobie. Ożenię się z tobą zaraz po urlopie. Syna wychowamy, będzie legionista. Niechaj maszeruje i tak sobie śwista.